Kupując wąską pralkę Electrolux za jedyne 1299 zł, oszczędzasz 100 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A3 za 999 zł, drugi taki sam, możesz kupić już za połowę ceny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 lutego. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnia grupa polskich sportowców w drodze na Igrzyska Olimpijskie przed południem złożyli ślubowanie. Rozbity gang, który rekrutował Polaków do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii. Przed sądem w Belgii stanął Salah Abdeslam, podejrzany o przeprowadzenie ataku w Paryżu 3 lata temu. Polscy sportowcy wyruszają w drogę do Korei Południowej. W piątek w Pjongczangu rozpoczynają się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Przed południem ostatnia grupa zawodników, w tym nasi skoczkowie, złożyli ślubowanie. Jedziecie tam do Pjongczang, dawać nam nadzieję, budować silną Polskę na tym współczesnym polu zmagań, jakim jest sport. Ja, reprezentant Polski na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj. Wybieramy się w tym momencie na kolejne igrzyska, inne miejsce, inna atmosfera, inne skocznie. Dlatego niczego nie musimy bronić, a możemy zdobywać. Do olimpijczyków zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Roty ślubowania odczytał skoczek Dawid Kubacki, a na koniec Kamil Stoch mówił o tym, czy czuje presję związaną z obroną złotych medali zdobytych przed 4 laty w Soczi. Reprezentacja Polski na igrzyska w Korei liczy 58 osób. Gang zmuszający polskich obywateli do niewolniczej pracy rozbiły polska i brytyjska policja. Ofiarami grupy były osoby rekrutowane pod pozorem dobrze płatnej posady w Wielkiej Brytanii. Na wyspach trafiały na wysypiska śmieci, gdzie pracowały za darmo, informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Pracownicy, nasi polscy obywatele, pracowali nawet po 12-14 godzin, nie dostając za to żadnego wynagrodzenia. Tym wynagrodzeniem były resztki jedzenia, papierosy, jeżeli ktoś z nich palił. Natomiast grupa przestępcza zbierała całe pieniądze. Gdy policjanci wpadli na trop gangu, jego przywódcy uciekli do Polski. Zatrzymali ich polscy funkcjonariusze. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej ekstradycji podejrzanych do Wielkiej Brytanii. Eksperci Wyższego Urzędu Górniczego przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, do którego doszło w kopalni Bobrek Piekary w Bytomiu na Śląsku. Wczoraj 700 metrów pod ziemią zginął górnik, przygnieciony skałami. Jak udało się ustalić podczas wizji lokalnej, w wyrobisku doszło do zawału skał, mówi dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Roman Sus. W tej chwili będą trwały prace polegające na analizie zgromadzonego materiału. W ramach procedury, która jest związana z badaniem przyczyn i okoliczności zdarzenia, będziemy zarówno gromadzić materiał dowodowy w postaci dokumentów, jak i przesłuchiwać osoby będące świadkami tego zdarzenia lub też biorącymi udział w sporządzaniu dokumentacji, w oparciu o które wyrobisko było wykonywane. To pierwszy wypadek śmiertelny w kopalniach węgla kamiennego w tym roku. Przed sądem w Belgii rozpoczął się proces Salaha Abdeslama, jedynego żyjącego podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w Paryżu w 2015 roku. Po 2 latach spędzonych w areszcie dzisiaj przed sądem odmówił składania zeznań. W listopadzie 2015 roku w serii ataków terrorystycznych w centrum i na przedmieściach Paryża zginęło 130 osób. Ponad 300 zostało rannych. Do zamachów przyznało się tak zwane państwo islamskie. 9 samochodów zderzyło się na autostradzie A4 między węzłami Legnica Wschód i Złotoryja. Trasa w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. W wypadku uczestniczyły 4 samochody osobowe i 5 ciężarówek. Według wstępnych informacji nikomu nic się nie stało. Sejmowe Komisje Środowiska i Rolnictwa na wspólnym posiedzeniu zajmują się projektem nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. Przed południem z myśliwymi spotkał się minister środowiska Henryk Kowalczyk. Chcemy jeszcze raz omówić te rekomendacje, które przedstawiamy do prawa łowieckiego myśliwymi, no bo to oni też są stroną zainteresowaną, jeśli chodzi o tą ustawę. We wtorek Ministerstwo Środowiska ogłosiło rekomendacje do prawa łowieckiego. Wśród proponowanych zmian jest zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, gdzie myśliwi mogą polować, oraz prawo właściciela do ustanawiania zakazu polowania na jego nieruchomości na podstawie oświadczenia potwierdzonego aktem notarialnym.

Powtórka z rozrywki powtórka. Słuchają jej dawni artyści na chmurkach, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki, o tak. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest. Skąd brać dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki powtórka. Słuchają jej dawni artyści na chmurkach, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki, o tak. A ja tak, tak. Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i łapie w sieć nas, wspominać, wspominać choć raz, śpiewał przed chwilą Andrzej Zaorski. Mamy nadzieję, że wiele wspomnień błyśnie diamentem przez najbliższe minuty, bo spędzimy je w towarzystwie wybitnego artysty, aktora. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość, że odszedł nad ranem, miał 83 lata. Wojciech Pokora, związany ze scenami wielu warszawskich teatrów, kabaretów, niezapomniany Stanisław Maria Rochowicz, czy docent Zenobiusz Furman z produkcji Stanisława Barei, jeden z ulubionych aktorów Marii Czubaszek, którego często angażowała do swoich realizacji radiowych. Przecież to on był słynnym Kaziem pod wpływami energicznej, despotycznej ciotki, której rolę odgrywała Irena Kwiatkowska. Od wspomnienia tej współpracy zaczniemy. Za chwilę dwie piosenki zainspirowane znanymi przebojami, do których nowe słowa napisała na początku lat 70. Maria Czubaszek. To były utwory wykorzystywane jako krótkie przerywniki w jej słuchowiskach, charakterystyczne dibi-dibi-dip, dodawał tam Jerzy Dobrowolski. Pomiędzy nimi sketch z serii Servus Jestem Nervus, również autorstwa Marii Czubaszek, nagranie z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego z czerwca 1973 roku. Z Wojciechem Pokorą rozmawiać będzie właśnie Jerzy Dobrowolski. Potem Zenon Wiktorczyk zapowie występ Wojciecha Pokory w 336. podwieczorku przy mikrofonie, który nagrany został 14 kwietnia 1972 roku. Pan Wojciech zaśpiewa też stowarzyszeniem zespołu kabaretu Olgi Lipińskiej. Na tym dzisiaj nie skończymy. Ale na razie jeszcze raz przywołajmy słowa piosenki, którą zaczęliśmy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. A artyście, który dołączył do grona swoich wspaniałych kolegów na chmurkach, dziękujemy za wszystko, za każdy powód do uśmiechu. Wczoraj na mieście mnie z nią zobaczyłaś i to już koniec, wiem. Nawet nie proszę, kochanie, byś mi przebaczyła, za dobrze ja przecież znam cię. Jedną mam prośbę, prośbę ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Ta ostatnia niedziela, wierz mi, wszystkim jest dla mnie. Już nic więcej nie pragnę, lecz daj mi ją. To ostatnia niedziela, którą spędzę z tą panią. Potem już się rozstanę na zawsze z nią. Ty mieć będziesz dość tych niedziel ze mną. Ona już nie będzie żadnej mieć. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla niej. Potem z nią się rozstanę, jak tego chcesz. O, telefon puka. Servus, jestem Nervus. Servus. Servus. To pan? Nie. No, więc tak przypuszczałem niestety. A kto to jest mniej więcej? Kto? No ten pan, z którym teraz rozmawiam. Ja? Tak. Jestem znajomym osobistym zresztą tego pana, który tu zawsze przychodzi. Aha, a dlaczego dzisiaj nie przyszedł? Nie mógł. A nie mógł, no to jest jakiś powód. A wie pan, że od razu poznałem, że pan to nie on? Od razu, proszę pana, przede mną nic się nie ukryje niestety. Ja jestem do niego podobny? Nic, właśnie, proszę pana. Dlatego zresztą od razu się zorientowałem, że pan to nie on. Gdzie tam, proszę pana, że on chłop jak dąb, 1,50 m co najmniej, 48 kilo. Nie, no jak nic. A pan szczuplutki, drobnej budowy.

A życie jest ludzkie. I wagon, kiedy stoi na bocznym torze, nie szarpie. A człowiek odstawiony na boczny tor szarpie się w sobie. Ja stałem na bocznym torze. Nie, że referent, nie. Tylko, że człowiek, którego potrzebowali i o którym zupełnie zapomnieli. Nikt mnie nie widział. Nikt nie dostrzegał. Ona też nie. Aż się potknąłem. Na schodach. Bez żadnej ubocznej myśli. Byłem po prostu zamyślony, bo jestem człowiekiem myślącym na dowolne tematy, ale pochodzenie mam w porządku. Potknąłem się i wybiłem sobie 5 zębów. Moje zęby szczęścia. Człowieka normalnego można nie zauważyć, ale człowieka z wybitymi zębami każdy zauważy. I ona też zauważyła. A ja ją już dawno, w niej coś było. I w oczach, i w talii, i w charakterze. Wszystko razem stanowiło całość. Ja bardzo lubię całość. 5 zębów na raz to za dużo, nie? Więc nie, dla lecznicy za mało. Trzeba 6, żeby wprawili. Panie doktorze, mówię, ani jeść, ani pić, ani się uśmiechać. Czy można, panie doktorze, żyć i nie uśmiechać się? Zęby przednie. Trudno, mówi lekarz, nic nie poradzę, trzeba było padać bokiem. Do widzenia. Do widzenia. Idę do dyrekcji i mówię, zęby wybiłem służbowo. Ja urzędnik, człowiek służbowy, schody służbowe, obłupany na pewno służbowo, biegłem za sprawą służbową i myśli miałem jak najbardziej służbowe, niech dyrekcja pomoże. Panie Podkówka, nazywam się Podkówka, panie Podkówka, zębów w budżecie nie zaplanowano i nie ma gdzie wstawić. Śmieszne, mnie brakuje, a oni nie mają gdzie wstawić. Ale się nie śmiałem, bo obok stał kierownik. Już tak w życiu jest, że czasem chcesz się uśmiechnąć, a nie wypada. Czasem wypada płakać, a nie możesz. Czasem możesz. A po co? Jaka korzyść? Pokiwali nade mną głowami, a z Rady Zakładowej towarzysz Kowalik mówi, na śmiertelne wypadki to mamy. Gdybyście umarli, to co innego. No niby tak, gdybym umarł, to zupełnie co innego. Ale potem wymyślił, przyznać mu nagrodę z funduszu nagród i spokój. Zęby z nagrody, nie gorsze jak z budżetu. Dyrekcja zatwierdziła, a ja bardzo lubię, jak dyrekcja zatwierdzi. Zęby wstawiłem i nic. I koniec. Znaczy, wygląda na koniec, a to dopiero początek. Przychodzę do pracy, a za oknem pruszył śnieżek i zanosiło się na święta. Wszyscy patrzą i ona patrzy. Potem mówi na prywatny użytek, panie Celestynie, panu jest twarzowo. I zrobiło mi się jakoś tak od środka na zewnątrz. W niedługim czasie w naszej instytucji odbyła się akademia i oczywiście ja, jako nagrodzony za stołem prezydialnym, potem przemówienia, pierś, dekoracje. Aha, a nasz kierownik, człowiek bardzo miły i buty zawsze wyczyszczone, umarł. I tak już jest w życiu. Że jeden umiera, przysypują go ziemią, łzą, kwiatkiem, a drugi żyje dalej. I ja jako nagrodzony na te zęby awansowałem na kierownika. Aha, i moje zęby szczęścia wydały jeszcze jeden owoc. Po nagrodzie i awansie dostałem mieszkanko. Za oknem widok, w łazience kafelki. Wtedy wydobyłem z siebie decydujące westchnienie. A cóż to jest westchnienie? Okrzyk tęsknoty, rzuconej nadziei, ona uczyniła to samo, tylko w żeński sposób. I tak uzgodniliśmy nasze uczucia. To było na ławeczce w parku, dookoła pachniały bzy. I wtedy pomyślałem sobie, naprawdę, żeby być szczęśliwym, trzeba wybijać zęby? Niekoniecznie. Przecież w życiu może być i tak, i nie tak. I może być zupełnie inaczej. Bo człowiek jest jak gazowa latarnia. Zapalisz, świeci. Gdy rozum ludzki zmęczony, historia się wścieka i budzi demony,

co mnie tutaj trzyma, zespół Omen, to właściwie nie debiut, powrót po latach. Mnie było was lat 10. Tomasz Siwak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ciebie. Wokalista zespołu. Państwa. Tu na okładce płyty narokowa, a dzisiaj w garniturze. Nie w garniturze, w marynarce. No prawie. Maciej Łyszkiewicz wraz ze mną, grupa No Limits, świętująca swoje urodziny za dzień parę. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Maćku, jakie pierwsze wrażenia? Jakie pierwsze wrażenia? Powiem tak. Gdybym miał pochwalić, to później zespół zrobi wielką karierę, ja z tego nic nie będę miał, tak? No, więc to wygadam się. Gdyby, tu jest ten dylemat. Pop, tak, pop. No, pop-rockowy. Pop-rockowo. Wiesz, to jest taka muzyka, zawsze ja tak mówię, że jest gdzieś tam taki pierwiastek pachnący Ameryką, tak? Czy jak to się mówi, taki bardziej, bo dla mnie przynajmniej zawsze jest tak, że albo zespoły takie troszkę bardziej pachną Wielką Brytanią, albo bardziej Stanami Zjednoczonymi, tak? Więc to jest taki bardziej styl grania, tych riffów, brzmienia w ogóle. My jesteśmy tacy amerykańscy. Bardziej amerykański, tak? Prawda? No bo zresztą rozmawialiśmy o kowbojkach, tak? Przed audycją. Ale nie zdradzaj tej tajemnicy na tej antenie. Ale swoją drogą zespół Omen początki miał swoje w Radomiu, stamtąd Sira. Niedaleko Strzydłowca była ZP. Ale tam lotnisko też jest, właśnie... więc to widzisz, do Stanów też na pewno można polecieć. Można i no. Na cały świat. No właśnie. To właśnie, co się działo z wami przez te lat 10, że zawiesiliście działalność? Nagraliście jedną płytę, potem muzykę do filmu i potem była długa przerwa. Wiesz co, zaczęliśmy, kurczę, ganiać za stabilizacją życiową i te trochę rodzinne klimaty rozwaliły granie takie codzienne, no ale potem jak już człowiek się ustabilizował, to żony trochę odkręciły kurka, co po niektórym przynajmniej z nas, wie kolega, do kogo mówię, to postanowiliśmy wrócić nowi, piękni, młodzi i nagrać następną płytę. Płyta wyszła w barwach Polskiego Radia, to tak. Też przyjemne. No właśnie, jak się grało po tylu latach? Czy trzeba było się wszystkiego uczyć od nowa? Powiem ci, że trochę tak, dlatego że i muzyka poszła naprzód, sposób aranżacji poszedł naprzód, instrumenty się pozmieniały. To, co dzisiaj się dzieje, to jest kosmos z punktu widzenia tego, co się działo 15 lat temu. Sposób w ogóle rejestrowania, sposób przygotowania się do nagrywania, to wszystko jest inne. To absolutnie jest nauka od początku. Ale te emocje, które mieliście chyba wtedy, też tu są na tej płycie słyszałem. Nie, no mamy większe dzisiaj, no. dzisiaj nie kalkulujemy, nie musimy kalkulować, tak? Nie wiem, czy kiedyś tak było coś kalkulowane. Ja nie pamiętam, ale na pewno dzisiaj nie musimy. Czyli z muzyki nie żyjecie? Nie, nie żyjemy z muzyki, ale muzyka nas bawi, jak słyszysz, kręci, cementuje. Z przyjemnością pędzimy do swojej kanciapy i spędzamy tam wiele, wiele godzin tygodniowo. Byliście w Opolu na festiwalu w tamtym roku, ale w ogóle koncertujecie czasami, czy to jest stricte studyjny? Nie, koncertujemy czasami. Ostatni fajny koncert półtora miesiąca temu w dużym klubie w Radomiu G2. Ponad 1000 osób z perfektem. Świetna zabawa, super klimat. To może w takim razie. Jeszcze jedno nagranie z płyty. Znów nie jestem sam. przez tę jedną chwilę, przez ten krótki czas dajesz mi tę siłę całą. Przez tę jedną chwilę zawiruje świat, kiedy dajesz siebie całą. Tak jak mgła, po chwili wróci znowu szarość dnia, po chwili skończy się ta gra, bo chwila chyba jest nie ta. Przez tę jedną chwilę, przez ten krótki czas dajesz mi tę siłę całą. Przez tę jedną chwilę zawiruje świat, kiedy dajesz siebie całą. Trójka Żąda Debiutów, panowie z doświadczeniem dzisiaj, Tomasz Siwak, zespół Omen, Maciej Łyszkiewicz, No Limits. Pomyślałem sobie, że tych Omenów było więcej w historii Polski, bo był zespół Omen w latach 80. Mieli dość spory przebój, co mi dane łzy. Nawet znalazłem jakiś Omen disco polowy. Słuchaj, to nie wiem. Nie, to nie wiem, no słyszę. Chociaż widzę. Pewnie by się dużo lepiej płyta sprzedawała. No i koncerty prawdopodobnie lepiej. No, trzeba zapytać drugiego Omenu disco polowego. Nie wiem, tak, Omenów było sporo, wiesz, i w Stanach, i w Polsce. Natomiast nasz ten znak, ten zwiastun jest taki bardziej pozytywny i nastrajający z humorem naprzód, no. Niedołujący. Ale jesteście z tego, co zauważyłem, dość wierni swoim znajomym sprzed lat, bo nagrywaliście w latach 90. z Andrzejem Puczyńskim w studiu Izabelin i ta płyta też u niego była nagrywana, chociaż nie tylko. To prawda. Andrzej też jest producentem muzycznym tego albumu. Współproducentem, dokładnie tak. No wiesz, no, stara miłość nie rdzewieje, jak to mówią, i zawsze tam drzwi do Andrzeja, przynajmniej dla mnie, są otwarte, w związku z tym uwielbiam i jego żonę Iwonę, serdecznie pozdrawiam. I sam klimat tego studia, tam zawsze mi się dobrze pracowało i z przyjemnością tam wracam. Pamiętam, jak Andrzej kupił sobie pierwszy taki całkiem wypasiony samochód, czarny BMW, to jego córka, żeby zaznaczyć swoje piękno, wydrapała mu gwoździem Ania w samochodzie. Znając Andrzeja, szybko mu złość przeszła. Dość szybko ktoś chwalił przez tym, że ma taką zdolną córkę. Jaki był wpływ Andrzeja na tę płytę? Co spory. Spory jednak. Andrzej jest człowiekiem, który ma ogromny dorobek zawodowy, muzyczny i czuje szczególnie ułożenie instrumentu do instrumentu, sposób osadzenia wokalu, korektę linii melodycznej. To jednak u niego jest bardzo cenne i ja z tego z przyjemnością korzystam. Także bardzo duży wpływ, jak widzisz, jest tam wymieniony wśród głównych sprawców tego krążka. I za to mu dziękuję. Ale to nie było jedyne studio, w którym płyta powstawała, było tego troszkę więcej. Nie, to były tak naprawdę trzy studia. Dwa studia to są studia Andrzeja Puczyńskiego, to jest Izabelne Studio i dzisiaj Sono Studio w Łomiankach. W Sono Studio moim zdaniem najlepiej w Polsce nagrywa się bębny. Jest duże... U nas się nagrywa najlepiej bębny. To spróbujemy i później porównamy. A trzecie studio, z którego korzystaliśmy, jest to studio w Radomiu, Radomskiej Szkoły Rocka, studio związane z grupą Ira i tam był robiony mastering i wszystkie miksy do tej płyty. A powiedziałeś, że Andrzej był współproducentem, to kto był za pozostałą część odpowiedzialny? Michał Rypień, Masztal w zakresie instrumentów perkusyjnych, Marcin Limek, wokale, klawisze, aranże. I Piotr Matysiak, bas i instrumenty perkusyjne. A jak powstają wasze utwory? Czy to jest tak, że na tych próbach, gdzie wyrywacie się od rodzin i gracie razem, czy każdy z was przychodzi z czymś wymyślonym wcześniej? Nie, wiesz co, bardzo często jest tak, że ktoś coś przynosi i z tego zaczynu powstaje jakaś fajna koncepcja. Następnie dokładamy do tego swoje własne przemyślenia. I albo siedzi, albo się zmienia do skutku, kiedy większość jest zadowolona i faktycznie uznajemy, że kawałek spełnia nasze oczekiwania. Może to być na próbie, może to być dzisiaj w domu i wysyłamy czasami MP3 sobie mailami, później to zgrywamy na próbie i oceniamy, czy to jest tak, jak powinno być. A nie kusiło was, żeby wyjechać gdzieś do Stanów na przykład wspomnianych wcześniej, żeby tam przynajmniej do masteringu oddać rzeczy? Wiesz co, był taki pomysł. Nawet zaczęliśmy rozmawiać z jednym z producentów. Natomiast po przemyśleniu doszliśmy do wniosku, że to będzie chyba nie to, co chcemy osiągnąć. Jednak praca z realizatorem, tak patrząc mu w oczy i siedząc koło niego, jest moim zdaniem dzisiaj dla nas dużo lepsza niż porozumiewanie się na odległość i wymienianie plikami, popraw to, wyrzuć tamto i tak dalej. Czyli nie ma jak to praca z przyjaciółmi, z którymi tak, możesz spokojnie pogadać poza tylko ciężką pracą. Tym bardziej, że my wiemy, że ci ludzie myślą podobnie i podobnie postrzegają muzykę. Wysyłając gdzieś pliki do obróbki producenckiej czy tam reżyserskiej, możesz się spotkać z czymś takim, że ktoś tylko firmuje tą pracę, a wykonuje ją ktoś inny tylko dla pieniędzy, tak? A nie z potrzeby bawienia się muzyką i jej odczuwania. Zespół Omen za chwilę raz jeszcze i nagranie, które wylansował zespół 2+1 przed laty. Świetne nagranie, ulubione mojego syna. Też jest taki modułem. Wielki mały człowiek. niepewnych spraw. Wielki mały człowiek, wielki tak, mały tak, prorok lepszych dni, niepewnych spraw. Wielki tak, mały tak, prorok lepszych dni, niepewnych spraw. Wielki mały człowiek, zespół Omen, Tomasz Siwak, wokalista grupy wraz z nami w studiu. Jest też Maciej Juszkiewicz. Teraz może poświęćmy chwil parę ostatnich w audycji zespołu No Limits, który 30 lat wchodzi w tym roku. Tak, czas... Ja czas, w ogóle nie mogłem to uwierzyć. Czas płynie, no, ja też, prawdę mówiąc, się poważnie zastanawiam nad tym, co się dzieje z kalendarzem juliańskim. Znaczy, my się znamy od początku zespołu właściwie. Tak, pierwszy, tak, tak, od dokładnie od samych początków. Zespół nagrał 4 płyty tylko przez te 30 lat, natomiast prawda jest taka, no wiesz co, robiłem jeszcze parę innych rzeczy tam, Łyczacza, Leszcze i, to prawda, żartuję sobie, i inne historie, natomiast leniwy jestem, to też prawda. Nie będę tutaj, stać mnie na szczerość. Powiedz, gdzie impreza urodzinowa? Impreza odbędzie się w piątek 9 lutego o godzinie 20 w gdyńskim klubie Ucho. Zapraszam serdecznie, będzie to, myślę, że taka sentymentalna podróż dla tych wszystkich, którzy lubili No Limits, ale też dla osób, które w tamtych czasach przeżywały swoją, nie wiem, młodość, były nastolatkami, miały po 20 parę lat. Przypuszczam, że będzie to takie spotkanie pokoleniowe. Spotkanie pewnego pokolenia i muzyków, i znajomych, i przyjaciół. Wiem, że na następny dzień nikt sobie nie planuje żadnych zajęć. Ja przypomniałem sobie parę dni temu, jak umawialiśmy się na spotkanie, jak przyjechałeś do Luzu kręcić teledysk do piosenki Summer Love i po jakichś takich dziwnych klockach kolorowych chodziliście, to po latach musi wyglądać bardzo zabawnie. No, będą wokaliści wszyscy? Będą, no tak się w ogóle fajnie złożyło i to jest dla mnie powód do wielkiej radości, że poza dwoma muzykami, którzy mieszkają w Stanach i jednym w Kanadzie, reszta, wszyscy żyjący oczywiście muzycy, pojawią się na tym koncercie i będą też wokalistki. Będzie Ania Męczyńska i Ania Jurek, które śpiewały na pierwszych dwóch płytach. Będzie Agnieszka Rosalska, która śpiewała na trzeciej płycie. Będzie Ania, zaśpiewa też repertuar Męczyńska. Z ostatniej płyty Marcin Iszora zaśpiewa On the River, przebój sprzed lat, który był prezentowany w brytyjskiej stacji MTV wówczas przez Paula Kinga. Jest to dla nas fajne, ponieważ okazało się, że my jak gdyby zdaliśmy egzamin jako przyjaciele też. Że nie było tutaj jak gdyby większych tarć, walk, konfliktów. Nie ma trzech zespołów No Limits, które się różnią między sobą jedną literką. Tylko jesteśmy wszyscy przyjaciółmi i wydaje mi się, że to słychać w tej muzyce sprzed lat, że my po prostu darzyliśmy siebie jako ludzie sympatią. To na tym skończymy, bo właściwie i tak utwór pójdzie w dużym fragmencie, nie w całości. Maciej Łuszkiewicz, No Limits, Tomasz Siwak-Omen byli naszymi gośćmi tutaj w Trójce. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. I właśnie On the River w Gypsy Mixie na koniec. Zespół No Limits. Dziękuję. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please simply stay. You will never come back. I will stay on the river, on the river bank, on the river bank. Stay, you gotta stay on the river bank. Alright.